Welkom in Jazz Meeting. Drie gitaristen, John McLaughlin, Aldi Miola en Paco de Lucia. Drie gitaristen. De Engelse gitarist John McLaughlin, bekend als Mahavishnu. De Amerikaanse fusion gitarist Aldi Miola. Hij maakte deel uit van Chick Corea's band Return to Forever. En de Spaanse gitarist Paco de Lucia en componist van flamenco muziek. We gaan straks luisteren naar de Zweedse Magnus Lindgren. Hij speelde op 18-jarige leeftijd al met Herbie Hancock. Het nummer heet Souls en dan samen met zanger Gregory Porter. Shadows in the Moonlight van onze Nederlandse band Tristan. Van hun, dat komt nog op hun nieuwe cd, die komt binnenkort uit. Superbien van Tycho Pierhagen. Our Spanish Love Song van Pat Metheny, een Amerikaanse gitarist, en Charlie Hayden. Remembrance van Leonid Sharenko, de virtuoos jazz bassist uit Litouwen. Remembrance staat op My Favorite Songs van 1997-2017. En we beginnen met een heel leuk nummer, Blueberry Pie, van saxofonist, componist Danny Lerman met gitarist Blake Aaron. Blueberry Pie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. is my soul. This is my soul calling. This is my soul reaching out to you. I can't let go. I can't let go. I'm falling. I can't let go. Will you reach out to me? Like the sunrise for one moment, you pass by and then you are gone. I want more, I want more of your love. I want some more, why can't you see? This is my soul, this is my soul, all I'm made of. This is my soul crying to be free. Souls van Magnus Lindgren en Gregory Porter. Aan het eind van dit uurtje jazzmeeting hebben we Earl Krook, gitarist en componist met The Journey. Riverman van gitarist Lee Ritenour, samen met Kurt Elling, Dave Grusin, Nathan East en Will Kennedy. En Riverman staat op het album Rhythm Sessions. Dan hebben we het nummer Is It Me van mij, samen met fluitist Ronald Snijders en Snarky Puppy Horn Sections. Is It Me staat op Walk Your Own Line. Love of My Life van de Zweedse zanger en componist Niels Lendgren. Hij is wel bekend als The Man with the Red Horn. Hij is een trombonist, dus zijn trombone is helemaal rood. Samen met Johan Norberg, Michael Bolny en Rasmus Kilberg. En het nummer Love of My Life bestaat op het album Eternal Beauty. Tensing van pianist Tom Sotjas staat op zijn album You Could Hear the Birds Sing uit 2021. En als eerst gaan we luisteren naar Bold Changes van de Amerikaanse bassist Carl Eastwood en trompetist Till Brunner. Bold Changes. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz. Thank you. Thank you. say, do you remember? Was on the move to start a life in Stockholm in a brand new way. And there you stood, so young and sweet. I held my breath and lost my speech. I fell in love right there and then. So close you were, yet out of reach. I said hello, how do you do? You smiled at me and said I'm fine. My knees went soft and I got lost. I couldn't speak for quite some time. And then I knew that it was you to be my wife at any cost. 'Cause you were the love of my life. Ronald Snijder voor Jazz Meeting. Hi, this is Lee Ritenour for Jazz Meeting. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today, and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan for lilac. Tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. In summertime. Said she prayed today for the sky to blow away or maybe stay . She wasn't sure, for when she thought of summer rain calling for her mind again, she'd lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the ban on feeling free. Tells me all he knows about the way his river flows. I don't suppose it's meant for me.